فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اس اللہ تعالی ذکر کئی رد پا تحریم دا غیر اللہ بانے، تحریمات العباد او دغسی نذور العباد. دا دی آیاتون خلاصہ رتویم، کم چیزون چی اللہ تعالی حرام کری دیا گا حرام و گنائی، نو کم چیزون چی اللہ تعالی حلال کری دیا گا حلال و گنائی. دا زان نبا تحلیل او تحریم نکوئی، دا بنوائی چی اللہ تعالی پا دین کی اوشی حرام ندیں اغه به حرام نه غنی، اغه ته به حرام نه وای. او کم یو شی چې الله تعالی حرام کړی دی اغه ته به حلال نه وای. د دې آیاتونو معنی دا شوله، تحلیل او تحریم د قمانه ده. په دې کې ود الله قانون ته ځان وسپاری، کم شی چې الله حرام کړی دی حرام یې غنی، اغه له به قانوني جواز نه ورکوي. او کم شی چې الله تعالی حلال کړی دی نو اغه له به حرمت په توینه ورکوي چې دا کار حرام دی دا نه کوي. بس الله دا پابندی لګی. په کلو خره نو خوره مخ کې تاسو ته ما بار بار ویلی چې مونږ روجه یو څنګه خورو، نو په کلو خوره ماندار چې دینه پیدا اخلي، د دینه پیدا اخلي کلو مان خو مخ کې ویلی وکنه. خو دا عقل ولې الله ذکر کوي، د انسان چې لوی مقصد هغه سي خېټه ای وس خېټه بیړه کوي، نو دیو جنا عقل لیکر کیږي. نور کا جامع دي ځان مانی چې الله تعالی د جامع حلال کړی دي ځان مانی حرام مګنی، نو یو دغه باندې څه کوله کنه مشرکانو په لغړه باندې به تواب کاو وې پدې جامو کې موږ ګناونه کړې دي وې دا موږ نه غوندو دا خبره وکوله. نو کلو ال د کس په معنی ودا کې چې اوس دغه جامې چې خوري نو جامې خصوک نه خوري نه غي استعمالوي دغه نه پیدا اخلي. نو دغه سي مشرکان چې هغه وکړه توافونه کول او بیا بر حج او عمرې نه کور ته راغې، نو ډیر خلکو دا سي کوله. بیا چې کله اسلام راغې په ای کې رد شو نو په خپل دروازه باندې باغ نه راته و دې دروازه باندې زب ګناګار وته ومن بیا په چت باندې راټوب کورا بغه یا دیوال به سورې کا. نو معنا دا چې دا حلال او حرام د ځان نه جوړوي. نو کله خوراک سره تعلق ساتي نو هغه شی حرام مګنی. مخکې تاسو ما حواله ویلې وکنه کلو معنا څه شوله، لا تعتقدوا حرمته، دا غي د حرمت عقیده مساتی حلال ګنی دا معنا شوله. په کلو خوري مم ماده غسنا ذکر اسم الله علی، چې یاد شینم د الله تعالی په غیبن ان کنتم بیااته مؤمنین، کتا سود الله تعالی په آیاتونو باندې په احکام باندې ایمان لرون کی حرام مګنی. کم شی چې الله تعالی نوم په غسره شوی دی هغه حرام مګنی، چې دا شی حرام دی دا حلال دی. د دې تفصیل وروسته را روان دی، خا دا چې کم سیزونه هغه حرام کړی نو هغه وروسته پوره تفصیل لا غیر روان دی. مشرکانو داسې کړی وای دا سروې چې دا چې حلال شي نو دا زمونږ د نارینه وو لپاره حلال دی، د زنانه وو لپاره حرام نه، د ځان نه به دا خبرې جوړولې وای دا شی چې حرام دی او دا حلال دی. مخکې چې سورۃ المائده کې بحیره او صائبه وسیله حمدغی بیان هم شوی، د ځان نه ټول حلال او حرام جوړوي. و مالکم او سعذر دې تاسو لپاره، سعذر دې تاسو لپاره الله تعالی چې نه خوري تاسو مم ماذو کې رسم الله علیه هغه شی چې یا چې پاغه باندې نوم د الله تعالی. وقد فصل لكم او یقینی تفصیلی بیانو مونږ تاسو ته حرم علیکم، ترجمه تم کې وکی نه خوند نو غټی اعتراض من را روان دي. وقد فصل علیکم یقینی تفصیلی بیان ای الله تعالی تاسو ته حرم علیکم هغه چیزونه چې حرام کړی دی الله تعالی تاسو باندې. الا مستوررتم الیه مگر هغه چې مجبور شې تاسو هغه ته دې کې سوال او داغه جواب دی. پس صلاح د صیغه ماضی د الله تعالی بیان کړی دی، نو د دین مخکې د محرمات او د حرام ذکر نه شوی، د حلال او د تحلیل او د تحریم ذکر نه شوی. کتا سوای چې سورۃ البقره کې شوی، سورۃ المائده کې شوی دی، هغه د دې سورۃ نو ورستو نازل شوی دی. په نزول کې هغه سړي ورستو دی، نو څنګه پس صلی الله تعالی وي مار ته مخ کې بیان کړی دی. د دې سورۃ د نازل دلو نو مخ کې تحلیل او تحریم نه دی راغلی، لکه حرام سيزونه او حلال چیرې نه دی بیان شوی. کتا سوای چې مونږ په سورۃ البقره کې ویل دي وینه حرام او خنزیر حرام دی وغیرہ، نو هغه خود دین ورستو نازل شوی. په قران کې مخ کې په نزول کې خو هغه ورستو دی، نو څنګه الله تعالی پس صلی نو تاسو به آسان جواب وکړئ چې بس دا ماضی په معنا د مضاری سره ده، ماضی په معنا څه سره ده؟ مضاری سره ده. اوس معنا دا وکړئ وقد فصل لكم یقینی تفصیلی بیانې الله تعالی تاسو ته ما حرم علیکم هغه څه چې الله تعالی حرام کړی دی په تاسو باندې. نو تفصیلی به بیانې په سورۃ البقره کې، دا خو مخکې نازل شوی ده کنه، نو الله وایي زه بیرته بیانوم. نو هغه بیا بیان کړی دی په سورۃ البقره کې، په سورۃ المائده کې هغه بیان شوی دی. بیا الا مستوررتم الیه مگر هغه چې مجبور شي تاسو هغه ته د مرګ نه د بچاو د پاره کوم مردار او خوړله، نو دا غي جواز بم د تله بیان کی چې پاغي کوم گنجائش بیشتره خو ځان به په بیخي د پوزي پوري نه دغه کو چې بیا سانه شي راخ کړي دومره به ځان نه مړوي لږ چې صرف بیره مرګ نه بچي دومره خوراک دغه نه کول شي. اوس تورررتم الیه چې مجبور شي تاسو هغه ته او د استقرار دوه معنی میرته کړی، یو سړی د مجاهد دی هغه په جیل کې گرفتار دی او په زور له کافرانو چیرې مردار راول چې د اوخره یو مجبوری دغه ده دویم دار چې په لار باندې روان دی بالکل مړ کیږي مردار پرته ده نو دومره به تی اوخري سره په چې معمولی ده په مرګ نه پیسره بچي بس و ان کثیرا او یقینا ډیر د خلکو نه لا یذلون بی احوائهم خامخا گمراه کوي خلکو در بی احوائهم په خپل خواهشات باندې بغیر علم بغیر د دلیل نه بیا ان کثیرا ناغله د کثرت کثرت ته سوچ کوي خا الله تعالی ډیر خلک چیرې اغه ډیر سړي اخو جمهوریان دي کنه چې انتخابات ګټلې دي لا یذلون بی احوائهم خامخا خلک گمراه کوي په خپل خواهشات باندې بغیر علم بغیر د دلیل نه دلیل د ډیر سره ګورې نه ښه و ان ربک یقینا رفستا هو اعلم بالمعتدین اغه ډیر خپوې دي پتیری دن کوانی د حدود او شرعیونه سوک چې د الله تعالی د حدود نتیجا وس کیا الله تعالی پاغه باندې پوې دي او ضرور ظاهر الاسم و باطنه فریک د اخکارا ګنا پټه ګنا پټی ګنا پټ ګناونه مکه وینو اخکارا ګناونه پریک دیا ظاهر الاسم و باطنه مراد درې نس شه دي یو قول لم پسرین دار چی ظاهر الاسم نو مراد تیری اغا گناه دا چی اغا خکاری دا بدن سر داغی تعلقی و باتوینا او اغا پت گناه چی اغا تعلق ساتی دا دل سر باتوینا باتوینا اخکار گناه هونه چی اغا خکاری او باتوینا اغا پت گناه هونه چی سو کمینی نه او پت گناه هونه کوئی نو خکاری مکوئی او خکار پت مکوئی دوی مانا ظاهر الاسم نو مراد تیری اغا گناه هونه تی مراد دی چی اغا خکار دی و باطنه هو د دین مراد هغه گناهونه دي چې هغه تعلق ساتي د عقیده سره تعلق ساتي د عقیده سره یو هغه گناهونه دي چې د عمر سره تعلق ساتي او دویم هغه گناهونه دي چې د عقیده سره تعلق ساتي عقیده هم صفاکی او اعمال هم صفاکی په ښکار باندې هم صحیح مسلمانان شي او پټم صحیح مسلمانان شي اسنه چې د خلکو په مخ کې چې ځان لري بزرګ جوړ کړي او بیا چې ځان لشي چې کم گناهونه دي بس پغی باندې بیا اثر نه کی نه نه دسی مکوي خکارا گناهونه و پت گناهونه دوانه پریک دی و ضرور ظاهر الاسم و باطنه حدیث یو حدیث پر تویمه امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کرده دی و مؤمن مسلمان چره دا گناهونه پا زان مانی داسی گنی لکه دا چه غر دی پا دبانی را پری وزی مسلمان چه یو گناهو کی نو دسی بدا گنی لکه چه دا غر دی و دا غر غرزی درا بنده او نبی علیه السلام و منافق چره و ان المنافقو یرا ذنبه کذباب مر علی انفه فتواره وی منافق ته گناهونه داسې ښکاري لکه د دې پرې خوا باندې چې مچ تیریږي په دې پوزه باندې کې یو داسې دس چلو کی لکه دا خو څه ګران کار نه دی کنه نو منافق د خپل ګناه داسې یو آسان شی ګڼي خاص چې لکه دا هیڅ ګناه هم نه ګڼي او مؤمن مسلمان چې معمولی ګناه وکړي دا به دومره درنه ګڼي چې لکه دا غر راغلی دی په ما باندې د پاسره بس دقه دی راوغورځي در باندې دا به دومره ګڼي دا صحیح حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان در ګناهونو نه بچ کی دا رمضان مبارک میاشت ده مخکې مې ته حدیث بار بار ویل دي دا یاد دهانه په تور باندې ورته بیا ویم نبی علیہ السلام وایي چې کم یو انسان چې من لم یضع قول الزور ولا عمل به چا چې د ګناه کارونه پرې نه خودل د ګناه وې ناګانې پرې نه خودلې فليس لله حاجه فی ان یضع طعامه وشرابه کته خوراکس کا کوکی او کنه ونه کی په دی باندې الله ایس پروا هم نشته خدا روجا الله تعالی دیر پر پرسکړی د لعلکم تتقون چی پریزګاران شي پریزګاران شي نو دا عهد وکاو د الله تعالی سره چی تهجد می مثال شروع کړل او ذکر می وکړه تلاوت می وکړه دا ټول یو رسم میاشتې وځ بیا خپل زندگی تیروم او دا روز ظاهر الاسم و باطنه کله چې انسان ګناه کوي دا غي وجوهات څه دي علما ولیکل دي یو وجر ګناه دای چې ماسوک نه ویني یو چیرې خلک په ګناه باندې ولې زړه ورکیږي وای ماسوک نه ویني نو دا غیر پر جواب قران کی ذکر شوی دی ان ربک لبیل مرصاد الله تعالی په زیر سوکۍ کړي الله د لک سرنګ چی یو انسان په اوس د سوکۍ او د سوکیداری په ځای کې نو اکثر چیرې په دې بیسونو باندې چیرې د سوکۍ د پاره یو ټاور جوړ کړي نو الله تعالی تا تداسي متوجه دی لک سرنګ چی یو انسان چیرې په ټاور کې الله تعالی چیرې سوکۍ کوي استاسو نو الله نه پټېدل نه شي دویم انسان ګناولی کیا وې زکه چې چاته پته نه لګي وی ګنا زکه کومه سیم چاته پته نه لګي نو الله تعالی وی ان ربک یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور الله تعالی دغه جواب ذکر کړي زمانه نشي پټېدلې زمانه نشي پټېدلې درې ما وجه سي دا انسان ګناولې کوي وی واز یما سوکرا سره نشته رې نو داغه جواب قران کې ذکر شوی دی او هو معکم حيث ما کنتم کوم ځای کې چې الله تعالی در سره دی په اعتبار د علم او قدرت سره انسان زکه گناہ کوي. الله تعالی د دې هغه جوابونه چې ټول ذکر کړی دا گناهونو ډیر نحستونه دي. کدی کې اوس تفصیل کومونګه نو یو غنټه بری کې خامخا لګي چې انسان دا گناہ کوي د دې څومره سپیرواله دی په دې انسان باندې. یو نحست د گناہ داده ستاسو یو دو درې ویمه بس نور د ډیر نه ویم. یو نحست د گناہ داده چې کم یو انسان چې گناہ کیا یو نحست دا غی داده چې په دبانی با شرعی احکامات دا بوج کیږي. کتا سو پدی باندې پوی شولې پزان باندې دا پوی د باندې راغله پوی شولې پزان باندې چې په ما باندې یو حکم شرعی دی او دا را باندې بوج شو. مثلا روزه را بوج شو را باندې منز دی بوج شو را باندې پوی دا چې گناهونه دي د صحت تر رسیدلې دي چې د الله تعالی غ دین او غ نظام او غ احکام د الله چیرې در باندې بوج کی. دویم چې د گناهونو حسد دادې دا سوء خاتمین نه یریدل. کم یو سړی چې بار بار د دینه یریږي یاراسې نه چې بیمانه د دنیا نه لاړ شه مخه بار بار په ځان ته دارا یادې او یریږي به د الله نه. الله زموږ خاتمه په ایمان کا, الله زموږ خاتمه په ایمان کا. نو دا انسان سره چې دا سوچ او فکر د ګناهونو کم دی والله ګناهونه کمی. او رچا سره چې دا سوچ او فکر بیخی جینه چې زه خو جنت ته تلم په روغ منځ کې بس ناسم په قلاره باندې. نو بس د گناهونه دومره دی چې دای دومره پټ کړی دی چې د سوې خاتمینه دانه یریږي د بدی خاتمینه دانه یریږي. او درېم د گناه لوی نه حسد دا دی چې دا په نعمت د اسلام باندې شکر نه ادا کوي. د الله تعالی د دین اسلام نعمت دی, الله تعالی په یو دینی نعمت کړی دی, داغي شکریا نه ادا کوي. نو چې ډیره ډوډۍ خوري او چرګ خوري خدایږي بیا ښه شکریا ادا کوي الحمدلله. خو چې یو دینی کار وکړي او په هغه باندې شکر نه ادا کوي نو پوی دا شي چې دا گناه دومره زیاته شوی دا چې د دنه د ارسه یې کړی دی. دا درې علامې شولې استادو مونږ له بکار دي چې باندې سوچو فکر وکړو. اوله ځان ته ویمه بیا تاسو ته ویمه. نو زه هم په سوچ فکر کوم او تاسو پیم کوی چې آیا د دې ګناه دومره نه خوست ته مونږ تاسو باندې شوی دی کنه دی شوی. یو دا چې ادا الله احکام را باندې بوج لګی کنه لګی. او دویمه خبردار چې د سوې خاتمینه یریګو کنه یریګو. او درېمه دار چې د الله تعالی په دینی نعمتونو باندې مونږ شکریا ادا کوو کنه ادا کوو. الله تعالی دې مونږ له عمل کولو توفیق نصیب کړي. و ضرور ظاهر الاسم پریک دی اخکارا گناوبات نه هو پټ گنا پریک دی. ان الذين يكسبون الاسم یقینا کسان چې کوي گنا لرا سجو زونه بما كانوا يقترفون زرد صدا به ورکړل شي دی ته بما كانوا په سبب دا کارونه باندې يقترفون چې دی کوي کم بد کارونه دی وکړل الله تعالی دغه صدا برته درکړل شي دغه صدا برته درکړل شي. او چا چې گناهونه پریخي دي الله تعالی هغه په دنیا کې مزلولي دي. ښه یو مختصره ده یو عبرت واقعا ده ډیره وګدره خدای ته مختصره ویم. د الله تعالی یو نیک بنده و دغه دکانو په بازار کې دغه سره یو زوی او هغه ډیر نیک کار انسانو هغه ور دی پلار سره په دې بازار کې په دې دکان کې کیناسته. یو زنانه او ترغله بوډۍ زنانه هغه سودا وکړه په دې دکان کې. او بیا دې دکاندار ته ویل وای زه ضعیف یم زه بوډۍ یم وای دې الک ته وای چې دا سودا زما سرویس یې اغل دکې زما کور دې مال دکې ویسي ما بوځي دکې ما سر دا سودا ویسي. دا الک چیرې ډیر زیات خایس وته الله تعالی ورکړو. دا بوډۍ زنانه چیرې دا حرامۍ زنانه و مردار زنانه و اسی بانه کوله. کله چیرې کور نه دا الک یې چیرې کور ته وردننه ک دروازې ته چې ورغه نوې دندې راوړل بارې ماته دروازې کې مګ دوی بار زی بیا نشم نن کولې کور کې څوک نشته. کله چې دروازې نه دننه شو الک دروازې په سی بند کړل دروازې په سی لټل. او دننه چیرې پرې کور کې یو جنۍ دا چې هغه د خایس نه پاغي باندې ورانه ده او ډېری خادمانی او ډېری خزی پرې کور کې نورم ګرځي د خزی د پاره. نو زنانه او تویرل چې ما ثابتکاری ته وکړی الک ته وای کبدکاری ته نه کېده د دقې لپاره راوسته. دا بوډۍ زنانه چې و سودا مقصد نه و خو دا لکه کور ته بوتل مقصد دغه مقصد هغه بل کومه خزه چې و پرې کور کې نو هغه ملکه خزه او مشر خزه مالدار خزه و دا کارونه دی بوډۍ ولا دا کارونه کول. دا الک ډیر زیات وېره ده الله تعالی نه او یا الله تعالی ما ته خو څه طریقه نه باندې وسو کوم بدنامي ګم هم پرې ده کې وره راف سی بند کړي دي دروازې بند کړي دي اوس په خلکو ته आवाज وکړي چې وسه بدنامي ګم الله تعالی مار دي مصیبت نه خلاص ک. نو کله چې دی زنانو په زور باندې دا ونی و چې د سربتکاری وکي او خپل خواهشات په دی باندې پوره کړي. نو دی الکو ته ویل الله تعالی په ځل کې دا خبره واچوله وی مالا میتیا دی راغلی زه او داس ماتوم وی سید بیا ودا بدکاری بر سره کوم خپل چې او داس ماتوم زر زر چې هغه ملک هغه مشر خزه چې لري نور ته حکم وکه وی ورشه وی تشنابه ته پاکه شابه زر زر تشنابه ته پاکه تشنابه چې پاکه د چې او د سماته او کا او د سماته راوغستو په ځان باندې خصم و ما غدغه سی راووت د تشناب دوم دغه سی راووت کله چې بهر تراغه خلو چې ولید ورکه د مردار وې د کور نه وباسه کور نه وېست د سره یو روپې او پاغي باندې صابون واغسته ورغه ځان ولم با ځان چې پاک کوي ولاو پای کې ځان پاک اسې یوسته ته اصل لري درې واقعا مقصد می سو د دې الک نه به همیشه لپاره خوشبو ختله د مشکو د عنبر خوشبو وردن ختلې ده سوق به چیرې د خواله ورته و اې د الله بنده وي ته ټول خپل سرمایه چیرې د پلار سرمایه د ټول په عطر باندې ولګوله ستنه د مشکو د مشک یو مشک یو توله چې دغه په لکون روپی دي دا مشک ته څنګه پیدا کېد عنبر ته څنګه پیدا کې چې دومره ګران دي او ته په هر وخت ستنه د خوشبو خي نو ډیر عمر چیرې هغه د واقعې چاته نه ویلله خو بیا اخیر دا چې خلکو ډیر زیات تنگ آن تر دې چې په کور کې خپل مور او پلار تنگ کنده واقع او ته ویل او زارو ظاهر الاسم و باطنه ښکاره ګناه پرېږ دی پټي ګناهونه پرېږ دی الله تعالی هم دسی ونازی والله چې دا ډیر واقعات لري دې په واره کې علما او لیکلي دي خواجه مشکی په نوم باندې وسلیو د الله تعالی یو نیک بنده او بزرګ دته د خلینه به خوشبو ختله خوشبو د الله تعالی ر کتاب دومره خدمت کاوه او دومره تلاوت به کاو دومره ذکر به کاو چې د خپلینه به بیا خوشبو ختله او زرو ظاهر الاسم و باطنه نو دا ګناه چې ځان له اثرات دی او دا نیک کارونه چې هغه ډیر بخا اثرات دی الله تعالی دې مونږ او تاسو نیکان کی ان الذين يقيننا کسان سيكسبون الاسم چې کوي هغه ګناه سيزاونه به ماکان یقترفون زر دې سزا به ورکړل شي دی ته به ماکان یقترفون په سبب د هغه ګناهونه مان چې دی وکي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخکې چې الله تعالی په کم باندې د الله تعالی نوم یاد شي نو هغه خوری یو شی سرویم حلال کړی دی نو بس هغه خوری هغه بیا حرام مه ګڼی اوس الله تعالی په کم باندې د الله تعالی نوم یاد نه کیا نو حرام شی مه خوری چرته حرام ونه خوری پلید شی چرته ونه خوری ولا تاکلوا مما خوری مما داغ سن لم یذکر اسم الله علیه چې یاد نشي په هغه باندې نوم د الله تعالی و انه فسقنا و انه لفسقنا یقینا دا وتل دی د حکم د الله تعالی نه کسوک مردارا حلال گنی نو دا خو کافر دی دا وتل دی د دین د الله تعالی نه و یا و انه فسق لفسقنا او یا دا نه فرمانی دا فسق کلی دی او یا فسق جزئی دی نو که حلال گنی فسق کلی شو کوپر شو او که حلال نه گنی نو بیا فسق جزئی دی دا گنای کبیره دا عظیم گنا دا حرام مخریا و ان الشیاطین او یقینا شیطانان لیوحون الی اولیائهم وسوسیه چې خپل اولیاء خپل دوستانو ته شیطانان چې خپل دوستانو ته وسوسیه چیا دیو جادلو کوم چې جګړو کې ساس سره تفسیر جلالین دا معنا کړی دا تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی دا و ان الشیاطین یقینا شیطانان لیوحون یوسوسون یا یشیرون اشاره کیا تفسیر زاد المسیر په کې درې معنا کړی دا وی لیوحون لیامرون یقینا شیطانان چې امر کوي وسوسیه چي ایلا اولیاءهم خپل دوستانو ته لیجادلو کوم چې جګړو کې ساس سره اوس الله تعالی یو حکم ذکر کوي لګ توجه بو کوي وه حواله توی مبیت مخ ته تیری گو ډیره مهمه خبره ده و ان اطعتموهم اے مؤمنانو مسلمانانو که تاسو خبره اومن لا د دې مشرکانو په حل المیته یو شی مردار دی او تاسو ردی اطاعت وکفایږي کې انکم لمشرکون یقینا تاسو بخامخه مشرکان شیا الله تعالی تاسو مشرکان شي لار شي دا غنه ته پوسو کوي د ابن کثیر نه او توه دی دیوانه دنه پویګه ما په پویګه هغه ورته وی چې ردی آیات معنا ده دا حيث عدلتم عن امر الله لكم تاسو کړه دی مشرکانو تابعداري وکړه د دې سمانه ده حيث عدلتم عن امر الله لكم چې تاسو د الله تعالی د امر نه واوړی او شرعه او د الله تعالی د شریعت نه لار شي الى قول غيره د بلچا قانون او نظام تلار شي د بلچا وینا تلار شي فقدمتم عليه غيره او تاسو د الله په قانون باندې یو بل شي مخکې کوي په هاذا هو الشرك نو بس دغه شرک دی و ان اطعتموهم انكم لمشركون دا آیات معنا باندې پوه شو لای کتا سور دی کافرانو اطاعت وک د دیو قانون او نظام هم اومانه او د الله تعالی شریعت هم پرې خو دن تاسو مشرکان شو لای تاسو مشرکان شو ذکر قانون جوړونکې خو الله دې کنه تا د الله په د الله په قانون کې بل څوک سره شریک یو د الله قانون دی یو چیرې پاکستان آئین دی مثال په تور باندې الله و شراب حرام دی الله و سود حرام دی درته قانونی جواز درک چې دا جایز دی دا کوه وسته د الله قانون پرې خو د قانون ته بګوا غختلی دا دین دی پریخ او دا بل دین دی قبول کدا الله دین دی پریخ او دا دیموکراسی دی ومنله الله تعالی وی انکم لمشرکون جمله اسمیه دا ان راغله دی لام پکې بیر تاکید د پاره دی یقینا خامخا تاسو مشرکان شولای پدې کې به شک مکوي حيث عدلتم عن امر الله لكم وشرعه الى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك او بل حواله مرتبه ویلی ور تفسیر مظهری معنا مې تمخ کې هغه حواله مرتبه ویلی وی فان من ترکت طاعت الله وی دا سره مشرک زکه شو چا چې د الله تعالی تابعدار پری خودله فان من ترکت طاعت الله واطاع غيره واتبعوه في دينه فقد اشرك تفسیر مظهری دغه وی چې د الله قانون او نظام د پری خود د الله تعالی تابعدار پری خودله او د بل چا نظام او قانون دی اومانه نه په فقد اشرک دی سړی شرک وکا تفسیر مظهری دغلی کری او من کان میتن فحیناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها دی آیات کې الله تعالی تقابل ذکر کوي د دوه ډلو یو هغه سړی دی چې هغه په تیرو د شرک او د کفر او د دیموکراسي کې پروت دی او بل هغه مؤمن مسلمان دی چې الله تعالی دا غینه بچ ساتلی دی الله تعالی وی دا دوانه برابر نشی کېدلې دا دوانه برابر نه دی اف من کان میتن نو آیا هغه څوک چې هغه مړ وي فاحجیناه ژوندې کو مونږ غل را ژوند ورکو مونږ غی لره مونږ له ژوند ورکو وجعلنا له نورا او ورکو مونږ غی ترانا يمشي به چې ګرځي دې په غرنا باندې په ناس په خلکو کې کمن نو دا کېدل شي په شان د هغه چا باندې ما کمن مسلوه په ظلمات ایدا کېدل شي په شان د هغه چا باندې چې هغه په تیرو کې پروتي لیس به خارج منها چې نه وتون کې لاغینه الله وي دوه قسم خلک دي کنه یو هغه خلق دی چې هغه بیخی پرانا کړي برکونه او تلګیدل دي او ځان ته بجلیانې لګولې دي یو دا سړی دی بل سړی دی بالکل په تیارو کې پروت دی دا دوه برابر کېدل شي نه نشي کېدل نو الله تعالی وی یو هغه سړی دی او من کان میتن فاحیناه مړ دی الله تعالی ژوندې کې په قران باندې په وحی باندې په علم د الله تعالی د کتاب باندې وجعلنا له نورا او ورکی الله تعالی غی ته رانا ورکی د قران علم متورکی یمشی به په الناس چې دا خلکو ته پاغي باندې دعوت ورکی او بل سره هغه چې هغه په کوپر کې په شرک کې په بدینه کې پروت دی دا دوه برابر نشي کېدل یو د تیرو واره دی بل درنا واره دی یو ظاهری رانا دا یو تیار ده او یو چیرې دا یو سړی جاهل دی چې هغه بالکل د الله تعالی په دین باندې نه پويږي او بل سره هغه چې هغه ته الله تعالی رانا ورکی د قران او د حدیث او هغه په خلکو کې ګرځي دا غي دعوت ورکي دا دوه برابر نه دي تفسیر مظهری او نور ډیرو مفسرین لیکلي دي وای دا آیات نازل شوه د فباره د حمزه رضی الله تعالی عنه د ابو جهل کې دا غي فباره کې نازل شوه مختصر خبر ورته وکم یو وین زده هغه وین در چا دا نوم را نه ير دی اوس خو نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل چره بیت الله تراغله دي او دا ابو جهل چره دا ته ډیر زیاتې بربادی ویللې ډیر بد ردی ته ویللې ډیر بد دا خبرې وی وین دی واوریدلې حمزه رضی الله تعالی عنه چره نبی علیہ السلام تر دې دا ترې وخکارله کله چې وخکار دراغه هغه وین دا ته ویا وې دا ته پته شته مړه ایمان او اسلام خو پرېګ دا خدا سره ستا وراره دې کنه دی وراره وی وراره مې خوده وی چې وراره دې نو ویننن ته ابو جهل دا چې کنځلې کړې دي چې ټول نسب ورسه دلې یاد کړې دي ته ځان ترشه غیرتی سړی وي ته دې دغه انتقام واخله وی ښه یقیني خبره ته کېده وی او زه بالکل یقیني یم وراره در نن کنځلې دې دښمنی په خپل ځای پرې ده خو کنځلې ته نن کړې به دې ردی ته ویل دي وی صحیح ده او خو تیار سم ښکار لته او سامان سور سره وو توره دا دا اوسې نیزه ده او ارڅه او سور سره دي لاړه ابو جهل ګوري وی د سر وزنن پوه شم ابو جهل چې کله لاندې کوي تا پرشتان وراره ته کنځلې کړې دي وی او ما کړی دی وی اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله ما ایمان نه وړی دی چې د سره ولغه په دې کې زخمی کول وي تا خو دې تباہ برباد کړ ته زما وراره ته بیا کنځلې وکړه چې تا برابر کړ بس دا د الله تعالی کار دی د زرونه حدیث کې راغلی دی ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن د بندگانو د زرونه د الله تعالی د ګوتو په مند کړي یقلب شکی په یشاء او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د مؤمن مسلمان د ظلم مثال دا سې د کریشین به پلاتین لکه یو بڼه د چاغه په کولاو میدان کې پرته ده هوا پیرا شي کله د سی واړی کله د سی واړی نو څه پوری دا پخپل د نبی اسلام دشمنو وي خاطه او د کنځري کړی دینن کلیما یو ویل له په سر باندې ولا نه زرا روا چولا وي تبیا زما ورته کنځلی وک او من کان میتن نو د سړی مړ وو یعنی په دې کې عقیده د توحید نه و بلکې په کوپر او په شرک اخته او په احیا نه هو الله تعالی موږ له جن ورکه په ایمان باندې په قران باندې وجعلنا له نورا اورکم غیت یورنا یمشی به په الناس په خلکو کې ګرځیدو د اسلام رڼا او سور سره دې رڼا نه مراد دا بجلی نه دي چې خلک به ګرځي د دین اسلام رڼا ول الله ما ورکل کما مسلو نو آیا دا کېدل شي په شان د هغه چا باندې په ظلمات جګه په تیرو کې پروتي جګه ابو جهل دې ابو جهل لعین په کوپر په تیرو کې پاتې شو او غبلتي الله را ویسته نو دا کار د شاده دا کار د الله تعالی دې تفسیر مظهری لیکلی دی وجعلنا له كما مثله في ظلمات رضي سمانه دا او من كان ميتا فاحييناه رضي سمانه دا یعنی غافلا قلبه چې دا غیز لا غافل عن الحق دا حقنا نو احيينا قلبه بنور الايمان دا غیز لمون گجوندې ک پرانا د ایمان باندې غافلا قلبه عن الحق دا حق نه زلا غافل نو احيينا قلبه بنور الايمان د ایمان پرانا باندې موږ غزل ژوند دی کدی کی د ژوند مراد دغه دی چې پزله کې دی ایمان الله تعالی پیدا کی لیس بخارج منها چې نه دی وتون کې داغینه کذالک زین للکافرین تفسیر جلالین کذالک اگر ته اسم مشار له هیر ته خیخه خپکی گئی ما او کما زین للمؤمنین الایمان لکه سرنګ چې مؤمنانو ته ایمان خخ کاره شوی دی پزله کې نو زین للکافرین ما کانوا یعملون کافرانو ته دی عملونه خسته کړل شوی دی مؤمن ته ایمان خخکاری کافر د کوپر خخکاری مؤمن ته نیک عمل خخکاری او بيدینه ته بد عملی خخکاری ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي تفسیر جلالین معنی کړی وکذالک جعلنا فی کل قريه نکابر مجرمیها لیمکروا فیها دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي بل عقبہ کله چې ته الله تعالی دین بیانې بل امتحان بمنه باندې راځي بل امتحان دار علماء خو دې مقابله وکړه کله ته وایي چې یارتا ته یو مسله معلومه را بل تر نه معلومه یا بستا حق پرس یو دی تای کنه نورم څوک شته دی دا اعتراضونه خو مخکې تیر شول کم دغه اعتراضات یو کړله نو بیا بستا چره په خلاف باندې علما را جمع شي نو ستا په د مسلو په مقابل کې باغه چره بي د بي دیني مسلې خيستخ کاره کې خلکو ته هغه ګیلټ لوبې ورکړې وکنه مخکې هغه تفصیل ویل شي نو کله چې بدی باندې کار ونی شي ځکه چې داعی د حق چره خو مضبوطه عقیده ساتي د وقلاری ګینه د خپل مسلې نه سوق به یو سوې سوق به بل سوې تخپل کار کوي نو خا چې کله دغه باندې ونه شینو بیا بچره راپور باور کی راپور باور کی چاته راپور باور تور کی دی حکومت ته راپور ور کی چې دلته کې عالم دی او طالب دی هغه قران بیانې ستاسو خلاف کوي او ټول خلک چې دا نه منی دا خلک چې دا نه منی دا راپور ور باندې پیښ نو بیا چره دا علما باطل پرسه او دغه سي حکومتي خلک ټول بستا خلاف شي نو بهش گرفتار کوي ونی سي الله تعالی وی بیا بم نه یریږي دم کیانی بل در کی شي الکه دغم درولې ګرګوره پوجم درولې ګ نسی دی کنه قلاریږي داسې بر سره وک الله تعالی وی ما یم کورونا بیل الا بیان پوسیم الله به پخپل راگیر کی مړ مې یریږي ته بیا تم یریږي ځ خپل دعوت چیرې په صحیح طریقه باندې بیانو وکذالک جعلنا کذالک کما زینا لابی جهل اعماله تفسیر مظهری د غمانه کړی دی دې کې تفسیر مظهری په لار باندې روان یو خه مخ کې را واقعا د اغه ذکر کړی دی بیا ویل چې زله کې تیارې او رڼا ول مونږ ورکو هغه تفسیر بیان کا نو ستل د کې وای کذالک لکه سرنګ چې ابو جهل ته داغي کوپر خيسته شوی او داغي عملونه جعلنا فی کل قريه غرزول دي مونږه مقرر کړی دي مونږه په هر کلی کې اکابر غټان خلق داغي مجرمي ه مجرمان داغي ټول خلق چې دغه کلی د علاقې چې کم غټ خلق دی هغه بستا خلاف شي حکومتي خلق بستا خلاف شي لیمکروا فی حاضر پاره چې منسوبی جوړی کې پاغه کلی کې استاپه خلاف باندې د حق پرستو په خلاف باندې مفسرین لیکری دی لیمکروا فیها لیذحذو به الحق منسوبی وردی پاره جوړی چې حق په حق په ختم کی او تا چې دغه کی تا دباو کی چې ته د حق بیان بیانې لیمکروا فیها منسوبی جوړی و ما یمکرون والله تعالی دی منسوبی نه جوړی الا بیان پوسیم مگر دغه چلونو تاوان چې په دیو باندې دی الله تعالی دیو چې تا ته کنده کنی خو دیو په دغه کنده کې په خپل ورو غورځيږي و ما يشعرون او الله تعالی وي دیونه پويږي دیونه پويږي و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي دا اعتراض ذکر کوي د مشرکانو او داغي جواب الله تعالی ذکر کوي داغي جواب دی اعتراض دی او داغي جواب دی دیو دا خبره کوله وای کته رښتونه نو تا په یو ځای باندې وای مونږ چیرې ته اله نه منو سو پورې شي ته ما ته وحی کیږي نو ته دومره غټ سړی نه چې تا ته وحی کیږي نو مونږ ته ولې نه کیږي ډیر تکبر او زده او عناد دغه مجرمانو الله تعالی ذکر کوي دغدی کې ته عبارت هم په یوه نیمه پویږي و اذا جاءتهم کل جراشد یوتا آیتون یو نخا تفسیر جلالین د نخنه مراد څه ده اذا جاءتهم کل جراشد یوتا آیتون علی صدق النبی صلی الله علیه وسلم یو معجزه راشی چې هغه دلالت کوي په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو قالو دی وی لن نؤمن هچری ایمان نه راوړو مونږ پر پیغمبر باندې حتی نو تا تر دې پورې چې راکړلې شي مونږ ته مست ما او تی رسول الله په شان دغه چې ورکړلې شو دی پیغمبران د الله تعالی ته وی دا پیغمبر و چې ما ته وحی کیږي او ما ته چره دا معجزه راغلې ده دا راغلې ده وی مونږ به الهو مونږ چې مونږ تم دغه سی وحی وشي والله را ته وی چې دا ما پیغمبر دی مونږ بلو مونږ مثل ما اوتی رسول الله مراد درینه څه شه ده تفسیر جلالین معنا کړی ده مین الرساله والوحی الینا چې الله تعالی پیغمبري ورکړی ده او دا یو غریب سره ده او دا یو یتیم الکو الله تعالی چې پیغمبري ورکړله نو مونږ چې لوی لوی خانان یو ملکانان یو مالدارم یو زمونږ سور سارم خبره برابر نو چې دل الله وحی ورلیږي او پیغمبري ورکړي نو مونږ لولې نه راکې مثل ما اوتی رسول الله من الرساله والوحی الینا وس الله تعالی دا جواب کیا خو الله تم پی جان دل یودایم پی جان دکنه الله تعالی چې پی جنی چې حقدار د وحی سوک دی حقدار د پیغمبري سوک دی نو خو تم الله پی جان دل یودایم پی جان دل خو ته بر دی لایق نه ویزه کی تعالی وحی نه درکړي کنه الله اعلم الله تعالی پی جنی حيث اغزه حيث مکان دی په دې کې تاسو په نحو کې ویل دي په اصول کې ویل دي کتابونو کې ویل چې حيث کله زمانی راځي کله مکانی راځي دې کې حيث چیرې د مکانی دی الله اعلم الله تعالی خفي جن حيث اغزه يجعل رسالته چې په اغزه کې مقرره الله تعالی خپل پیغام الله تعالی چې خپل پیغام چاته ورکه الله تعالی اغزه پی جن چې دای حقدار دی کنه دی حقدار نو ته حقدار نه وي تعالی الله تعالی غ پیغمبري در نکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی پیغمبری ورکړه سو یصیب الذین اجرموا زرد چې وبرسیا کسان ته جرمه کړی دي زسه شی جرمه کړی دي تفسیر سمرقند دی وای اجرمو مړه څه جرم دی خو اشرکو شرک کړی دي اجرمو څه اشرکو تفسیر سمرقند دی وای زرد چې وبرسیا کسان ته چې شرک کړی دي صغارون سپکواله به تو ورسیږي عند الله فنید الله تعالی باندې دی مشرکان نبی علیہ السلام د تکبر د وجنه ونه مانه پیدا یو یتیم غریب الک دے دا پیغمبر دے مونږ ورده خبره منو نو الله تعالی په غیبه نرت کیا الله تعالی ول سزا مقرری چې سوغارون دا بس پکشي من تواضع علی الله رفعه الله ومن تکبر وزعه الله چا چې تکبر کړی دے الله خوار کړی دے او چا چې الله تعالی عاجزی کړی دے الله ول لوی مرتبه ور کړی دے سوغارون عند الله الله بری نورم سپکی الله تعالی بری عزت کی وعذاب شدید او دینه فرده عذاب سخت بما کان یمکرون په سبب داغی چې دی چلونه جوړی بما کان یم کورون په دی وجبان چې دی منسوبې جوړی تفسیر سمرقندی وی دلته کې منسوبې څه معنی ده دلته خود پیغمبر علی السلام ذکر دی و یم کورونا یکذبونا بالرسل و چې د الله تعالی پیغمبر چې هغه دروغجن غنی دی ذکر مکر نه مراد سره تکذیب دی مراد در پیغمبران په مې یرید الله نو هغه څوک چې وګوري الله تعالی ای یهدیه چې هدایت کوي هغه ته یشرح صدره للاسلامی نو پرانی دی الله تعالی سینه د قبل اولو د اسلام ته دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تقابل د دوه وډلو او الله تعالی ذکر کوي پیدا د رسالت الله تعالی دا پیغمبر یتیم دی خو الله تعالی پیغمبر جوړ کا الله تعالی ولې لوی مرتبه ورکړه نو کله چې دا دعوت وکي اوس په خلک دوډل شي یو هغه ډله ده چې الله تعالی د هغه هدایت وغواړي نو الله تعالی سینه کولاب کی دین اسلام ته نو دین اسلام قبول کی او بل ډله هغه ده چې هغه په دې شرک باندې ټینګ وي الله یو یغی ته د دین اسلام منل د سګران شي لکه چې اسمان ته بزور باندې خيږي اسمان ته سو خطلې شي نشي خطلې نو دته د اسلام قبل اول دومره ګران شي لکه دا چې زه اسمان ته خيږم نو زه به اسمان ته څنګه خيږم نو چاته الله تعالی د دین اسلام قبل اول آسان کی سینه او ته کولاو کی پراخه کی وسغه خپ آسانی باندې اسلام قبول کی او بعضی ته د دین اسلام د سګران شي لکه دا چې اسمان ته توی باندې خيږي دا کلام ته په تشبیه باندې بنا دي ترجمه ته وکړي بیا ته ویم پم یرید الله نو هغه څوک چې وغوړي الله تعالی ای یهدیه چې هدایت وکړي هغه ته یشرح صدره نو را پرانی دي سینه د غلیل اسلام لپاره د قبل اولو د اسلام ابن کثیر معنا کړی دا لیل اسلامی یهدی قلبه للتوحید والایمان الله تعالی هدایت وکړي دا غزله چې توحید ته الله تعالی دا غدا سینه کولاو کې یهدی قلبه للتوحید والایمان الله تعالی دا سینه را پرانی دي قبل اولو د توحید ته د ایمان ته ابن کثیر د ذکر کړی دی او په حدیث کې راغی درې علامی بیان شوی دی په حدیث کې درې علامی دی ښا اسلام تر چا سینه کولاو ده دا درې علامې چې پچا کی هغه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو انابت کول جنت ته، انابت کول جنت ته، اسلام تر هغه چا سینه کولاو ده چې چا جنت ته زیات شوق کیږي نو داغي اسلام داغي چې سینه الله تعالی اسلام ته کولاو کی یو علامه ده. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دنیا نه پریز کیا بے رغبتی ر دنیا نه، او دریم د مرگ د پاره تیاری کی مخکې د مرگ دراتلو نه. دا درې علامې چې پچا کی نو رد سینه الله تعالی اسلام ته کولاو کړی ده. یو جنت ته ډیر شوق کیږي، او دویم د دنیا نه بے رغبت لري، دنیا سره ډیر تعلق نه ساتي، او دریم دا چې مرگ د پاره تیاری کیا. دا درې علامې چې پچا کی دا غي سینه الله کولاو کړی اسلام ته. و مَن یُرِیدِ اللّٰهُ أَن یُهْدِیَهُ وَغَوَرِ اللّٰه تَعَالَى یَا ایَّهُ دِیَهُ چې ہدایت تو کې الله تعالی غی ته یشرح صدره نو کولاو کې را پرانی دي سینه د غیل اسلامي اسلام ته. تفسیر مظهری او روایت ذکر کړی دی حدیث دی، وای سو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن شرح صدر، و د نبی اسلام نه چا پوښتنه وکړه چې دا سینه کولاویدل څه ته وای، د دې سمانه ده په دې آیت کې. و د نبی اسلام نه چا پوښتنه وکړه، وای نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل نور یقذفه الله فی قلب المؤمن، وی دا اغرانا دا چی اللہ تعالی دا مومن مسلمان پدل کی پیدا کی، وی سینه کولاو شوی دا، سینه کولاوی دا سمان دا اللہ پدل کی رانا پیدا کری دا، پا یش رحو و ین پسحو، نو دا سینه بیا کولاو شی نو بس کولاوی شی دا سینه. و ما یوری دا او آغا سوک چی او غوری اللہ تعالی اجزو لہو چی بیلاری کی غیلارا یجعل صدره، نو یجعل صدره اگر دا سینه دا غی زویقن تنگیدون کی حرجن غسکیدون کی کانما یصعدو پی سمائی، گوئے کدا پا زور بانی ورخی جی پا بار طرف باننے پی سمائی دا سمان مراد چرے بار طرف دے. او دا بیدین انسان چرے چاہتا چا اللہ تعالی دا ہدایت ارادہ نہیں کرے دا زویقن سینہ تنگ شی حرجن غسکیدون کی شی، دا اللہ تعالی دا دین بیان پی دیر جات بد لگی. تفسیر سمرقندی مانا کرے دا زویقن پا مانا دا شاک کن سر دے، دا شک اون کی شی دا اللہ تعالی پا دین کی، او کرے چوتا دا اللہ تعالی دین بیانی گی نو حرجن دا چرے پاغی بانے غصہ کی گی کہ انما یصعد فی السماء، گوئے کدا برا ورخی جی برا طرف، گوئے کدا ورخی جی برا طرف تا، گوئے کدا ورخی جی برا طرف تا. مفسرین لکلی دی دا کلام چرے بنارے پا تشبیح باننے، یعنی دری معنی سشولا نو تشبیح ہے دا چی ایمان در پر ازل کی نداخلے گی، ایمان در پر ازل کی نداخلے گی، توحید پا کی نداخلے گی، سنت اور ادل پا دبانے بد لگی. لداوت دمر گران کار خکاری لکه سرنگی چی یو انسان چری اسمان ته نشی ختله، نو داوت گرانی، نو دغسی دا ایمان راولل دته دمر گران چی که انما یصعد فی السماء. ابن جریر رحمت الله علیه دا یو مثال ده، لکه چی یو اسمان ته یو انسان نشی ختله، نو دغسی د بی دینه گمراه د زدی عنادی په دل کې ایمان نشی داخله دله. و دا بناره په تشبیه باندې دی آیات کې جره مثال ذکر شوی. کذالک یجعل الرجس، نو دغسی دی اللہ تعالی لکه سرنگی چی ایمان پکی نشی داخلی دلی، یجعل رجسا، نو دغسی مقرره اللہ تعالی دغسی دی اللہ تعالی الرجسا پلیتی علی اللذین پاکستانو بانی لا یؤمنون چاگا ایمان نراوڑی، در رجس نمرات دیده کسا شیره او یجعلو پس مانا سر ده. یو مانا دی کرکری دا امام قرطبی رحمت اللہ علی او دا امام زجاج پا حوالا بانی دا ترجمه دی کرکری دا، وی د دې د کې د رجس نه مراد چې اللعنه په دنیا او الاخره، د دې نه مراد چې لعنت دی، اللعنه په دنیا او العذاب په الاخره. نو دې کې معنی د څه کوي، کذالک یجعل الرجس، لکه څنګه چې دنیا کې دین قبول نه کانو یجعل الرجس، دغه سی الله تعالی دې په دې باندې لعنت په دنیا کې او عذاب په اخرت کې، عذاب په اخرت کې. نو په دنیا کې لعنت دی او په اخرت کې عذاب دی، اللعنه په دنیا والعذاب په الاخره. امام قرطبی دا ذکر کړی دی. یو بل معنا یې کړی دا واغم ډیر زیاته بهترینه معنا ده، د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، وی دی چې د رجس نه مراد تیر شیطان دی، او دا یجعلو په معنا د یسلتو سره دی. نو اس معنا یو کوي، کذالک یجعل الرجس، لکه څنګه چې د پلیتان چې ایمان نه راوړي، نو یجعل الرجس یسلت الشیطان علیهم، الله تعالی شیطان په دی باندې مسلط کی، په ایمان خلق باندې، په ایمان خلق باندې شیطان د پزه سور شوی، او هغه چیرې غالب شوی په هغې باندې، مسلط شوی په هغې باندې، نو دغه شیطان نه بیا اخوا دې خوا نشي تللی. یجعلو په معنا د یسلتو سره دی، او د رجس نه مراد چیرې شیطان دی. نو وهو الشیطان، قال ابن عباس رضی الله عنهما وهو الشیطان یسلط علیهم، د دې نه مراد چیرې شیطان دی چې الله تعالی په دې باندې مقرر کی. بل قول چیرې امام قرطبی ذکر کړی دی، د امام مجاهد نه روایت دی، وایي رجس چیرې بس دا بې خیری ته ویلی کیږي. امام قرطبی وی یجعل الرجس اللہ تعالی گدی الرجس ما لا خیر فیه هغه شی چې پاره کې خیر نشته رې دا ټول به خیر یعنی زی او د کافرانو د مشرکانو په سرونو باندې د پاسه لګي یجعل الرجس ما لا خیر فیه الله تعالی گدی هغه شی چې پاره کې خیر نشته رینو د کافرانو په سرونو دغه پاغه باندې گدی یجعل الرجس ګرځي گدی الله تعالی الرجس پلیتی به خیری علی الذین پاکستان باندې لا یبنون چې غیمان نراوړي الله تعالی دی مونږ او تاسو شیطان د سلطینه بچکی و هاذا صراط ربک مستقیما ترغیب د قران کریم ته د شیطان نه وسنګ بچکی و هاذا صراط ربک را قران کریم داس دا لار درفسته د مستقیما نیغه تلید الله تعالی ته مستقیما برابر لار ده په دې باندې سیده لار ش سیده چلار شي نو جنت ته ولار شي الله سره ملاو شي و هاذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآيات يقينا تفصيلي بيان كري دي منغا آياتنا لتوحيد الله تعالى الآيات آياتنا قرآنية مرد دي لقوم يذكرون دا پارد آقوم چاغا يذكرون چاغا نصيحت اخلي نصيحت چا قبلي دا غير پارد آرصا بيان شو دي لهم دار السلامي دي توسا بشارت اخروي وي چاچ دا قرآن اما نا دا قرآن پلا ربان روان شو دا قرآن پلا ربان چا روان شو وس دا غي حالتو گرج قیامت کی ودا غي سحالي لهم دا دیو دا پارد دار السلامي اگر کور د سلامتی دی چې جنت دی تفسیر جلالین وهی الجنه دین مراد چیرې جنت دی دی لپاره کور د سلامتی دی نو باید هم پسیری نو دار السلام سلام نو مراد چیرې السلام علیکم تی مراد دی جنت هغه کور دی چې پغی کې السلام علیکم السلام علیکم د هر طرف نو متدا ویل کیږي د الله د طرف نو سلامتی ده د ملګرو د طرف نو السلام علیکم نو دغه سید ملائکه رو طرف نو السلام علیکم لهم دار السلام د دې د دغه قران د منونکو لپاره دار السلام یې غوړ دی پغی کې سلامونه ډیر دي ډیر سلامونه دي دار السلام السلام علیکم به ډیر دي د الله د طرف نه د ملایکو د مرګرو د طرف نه د سلام چیرې د جنتی کلمه ده خا د عام کوي ته دیو جن نبی رسول الله ویلو چې ابشو سلام بینکم سلام چیرې د عام کوي سلام عام کوي سلام عام کوي نبی رسول الله په دې باندې ډیر ځت تاکید کو او نبی رسول الله چې څوک یو ولته تاسو چیرې د یو بل سره تاسو مؤمنان نشئ کېدای تر دې پورې چې تاسو یو بل سره مینه محبت وکړي او نبی علیہ السلام بیا وی چې تاسو یو بل سره محبت نشئ کولای سو پورې چې سلام نه عام کړي سلام چې عام کی چې چا د یو بل سره په ځل کې لګ مشکل امي یو رس په سلام او قبل رس په سلام او ځل ورته نرم شي یار دا خو ما سره خروغ دی خامہ خپل چې د ما سره خبرې نه کوي ویا ځکه چې تم وي سلام را باندې وکړه سلام چې عام کی مینه محبت بزیات شي لهم دار السلام یدیو د پارا کور د سلامونه دی یا بعد هم پسرین لیکری دی مراد درینه حسن بصری رحمت الله علیه وی د السلام چیرې د نوم د الله تعالی دی ندیو د پارا د الله تعالی غ کور دی هغه چې الله کور دی هغه الله جوړ کړی دی الله کوم کور جوړ کړی دی جنت ته کنه دی پارا جنت دی وس تفسیر جلالین هغه اول معنی کړی وهی الجنه عند ربهم پنی درب د دیو باندې و هو ولیهم الله تعالی مددگار د دیو دی الله تعالی د دیو مددگار دی ما کان یعملون په سبب د هغه عملونه باندې چې دی وکړي نیک اعمال کوي الله تعالی سره الله تعالی دی ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی ولی یهم په معنا د حافظهم او د ناصرهم سره دی الله تعالی د دی حفاظت کوونکی دی الله تعالی امدادی دی بما کانوا یعملون په سبب د هغه عملونه باندې چې دی وکړي و یوم یحشرهم جميعا یا معشر الجن والانس یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي چې چا د قران نه چیرې پیدا نه دا غیستې قران نه نه منلې اوس هغه ته الله تعالی د قیامت یې را بیانوي نو هغه انسانان دی هغه پیریان دی الله تعالی دا غی یې را بیانوي د قیامت حال الله تعالی دا غی بیانوي آیت چې متوجه کینه آسان دی خو بیا ګرانوم دی چې پوره په توجه نه مننه نه نس و یوم یحشرهم په کومرات باندې چې راځم او بکې الله تعالی جميعا دې ټوله لره دی دی که پا عبارت کی تقدیر دی یقول اللہ تعالی نو کل چر قیامت فرسینو اللہ تعالی بوی یا معشر الجن اے ڈلی دا پیریانو قدیس تک سر تم یقینن دیر تابی کڑی و تاسو من الانسی دا انسانان پا خپل ځان پسی قدیس تک سر تم من الانسی دیر گمراہ کڑی و تاسو دا انسانانو نا اللہ تعالی پا قیامت کی پیریانو تاویا چی اے پیریانو تاسو دیر انسانان چر گمراہ کڑی و او دا خپل ځانم تابی کڑی و وقال اولیاؤهم او وہ بوی دوستان دیو دی دوستان نمرات سوک دی وقال اولیاؤهم یعنی الذین اطاعوهم من الانس الا اولیاؤهم نو مراد الذین اطاعوهم من الانس وقال اولیاؤهم او وہ بوی د اللہ تعالی په دربار کې اولیاؤهم اغا کسان چې هغه تابیداری کړی دا من الانس د انسانانو نه د پیریانو تابیداری کړی دا چې چا په دنیا کې د انسانانو نه د پیریان تابیداری کړی دا هغه خبره منلې ده نو دیو د الله تعالی په دربار کې سو وی ربنا ایرب زمونږه استم تعبودنا په دې هغه ستوی باز زمونږ نه به بعد ان په باز نور باندې وبلغنا او رسیدلی مونږه اجلن الذی نیټی هغه ته اجل تلنا چې تا زمونږه فار مقرر کړی و نو سمانه شولا الله تعالی مونږ د یو بل نه په دنیا کې پیدا غیستوی پیدا داوی ډیر خلک دا شری جاغي بد په دنیا کې انسانانو چره د پیریانو په نوم باندې نظر نیاز کول نظر نیاز او ډیر پیریان دا سی چې غیب انسانان يرول نو چې کله به و يرول نو هغه بیا د کوم پیریانو مشر بچي او دا غیب په نوم باندې پنای غختله مونږ د یو بل نه دا پیدا غیستوی او دغه شری انسانان د پیریانو په نوم باندې انسانان چره د پیریانو په نوم باندې چره د خلکو نه پیدا اخلي وې د پلانی کې پیره ورننه وته لري لزر روپۍ راکشي دا پیره د نو باسمه د یو بل نه چره د پیدا غشتیم په دنیا کې انسانانو مر پیریانو په نوم باندې نظر نیاز کو نو دغه سي انسانانو به چره د کلب یو پیری وایراو نو اعوذ بسید هذا الوادي دا چغي به والی په جاهلیت کې کله یو ځکه به پړه واچو انسانانو نو پیریانو به داخله کیروله نو بیا و د انسانانو د خبره وکړه دا غیب نوم باندې په پنا یو غختله وې د دې خوړ او د دې ځنګل چې کم مشر پیرې نو زستا په نوم باندې پنا یو غړم ترې کشرانو ته وای چې مونږ نه یریا دا د یو بل نه پیدې وي او دغه سي د پیریانو بر انسانانو نم پیدې غسلې نو دا بس مونږ گمراه کړو یو بلم چې گمراه کړو بي دینه کړو ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا ور ورسیدل مونږه اجلنا الذي نيتي حق ته اجل تنه نجته زمونږ لپاره مقرره کړی دا نو مفسرین وی وهو القیامه وهو یوم القیامه دی قیامت ته بدی چل ول کرا ورسیدلونو کله مونږ داغي پنو من شرک کړه کړه غي مونږ ته کړه خو بس یو بل دغه پیدا غیستلې نبی دیني قال نو او بو الله تعالی النار مسواکم بس ارتم چې کړی دی خو زم اوس اور دی النار اور مسواکم زید اوس یدو تاسو دی خالدین فیه همیشه وی پغی کی دغه انسانانو پیریان الا ماشاء الله مگر هغه چې وغوړي الله تعالی دې سمانه ده الا ماشاء الله یو قول لمبسرین داره چې مراد درینا یعنی در جهنم د اور نه علاوه چې نور عذابونه وو ته الله تعالی ورکی زمحریر دی دغه سیر خوراک دی رسکاک دی الا ما شاء الله یو عذاب حور شو خور دی اور نه علاوه ک الله تعالی نور غوړی نو زقوم خوراک دی ګرمي وبدی زمحریر دی الله تعالی به غی ته مربوزی دوی منو پسرین ذکر کړی دی الا ما شاء الله مگر هغه چې وګړي الله تعالی د جهنم نه وراو باسي پر انسانانو پیریانو کې شرک نه کړي ګناهونه کړی دي الله وراو باسي الا ماشاء الله الله تعالی ته ودا پخپل به اقرار کړي چې الله مونږ دا ګناه کړی دا مونږ د پیریانو پر باندې دا نظر نیاس کاو شیطانان به موږ چې مونږ د خلک گمراه کړو بي دي نه کړی مو خو چې کم پکې مشرک نه نو الا ماشاء الله مگر هغه چې وګړي الله تعالی د جهنم نه وراو باسي د جهنم نه به الله تعالی راو باسي دا آیات دلیل لري پرې باندې مفسرین لیکلي دي چې انسانانو او پیریان چې دوانه مکلف دي ته الله تعالی په احکاماتو باندې دوانه مکلف دي انسانانو پیریان او دا آیات دلیل لري پرې باندې لکه څنګه چې انسانان به قیامت کې بي دي نه هغه به جهنم ته ځي نو دغه سي پیریان به مزي دا آیات دلیل لري پرې باندې لکه څنګه چې الله تعالی مؤمنان مسلمانان انسانان چې اکبر جهنم نه راوباسي ګناګاران نو دغه سي پیریان به الله تعالی راوباسي یو شاند کې چې دا مکلف یو الا ماشاء الله مگر هغه چې وګړي الله تعالی ان ربک یقینا ربستا حکیم پوی دی حکیم حکمتون والا دی علیم پوی دی الله تعالی په هر ثوان دی وکذالک ولی بعض ظالمین بعضا بما كانوا یکسبون دی آیات کې شپږم عقبه بیانېږي اخره امتحان د باندې راځي اخره امتحان اغه دار شي ټول خلق باد حق پرس په خلاف باندې یو شي اغه چې کم بدعات کوي کم شرک کوي اغه ټول دا چره دا یو شي واست په خلاف باندې ته دی آیات چره دوه معنی دي دوه معنی باندې ځان پوی کوي یا نوولی دا نوولی چره دا په معنا د ولایت سره دي دوستانی نو ټول ظالمان کافران چره ټول پوجانو پولیس او عیسای بستا په خلاف باندې شي دې ته خبر را ورسېدلخه اول رتویل چې لکه دا یواز حق پرسته وي ولی دا یواز مسره تا یاد کړی دا نو بیا چې خبره مبره وکړه وې دا یو مسله تا یاد ده بل مسله تا نه ده یاد نو بیا علما چې مناظره ترا وستله نو بیا د باندې راپورونه ورکړه نو ست ته ټول یو شول وستا په خلاف باندې د څه وخت براشي ته یو یواز پادشي نو یو مانا دا چې نولی دا د ولایت نه په مانا دوستانی سره دی، او په دې مانا سره دا اخره عقبه ده، دا اخره امتحان دی. کذالک نولی بعض الظالمین، دغسی الله تعالی ویل ک سرنګ چې را مخ کی مخالفتونه او شلنه، دغسی مرګری کو مونږه دوستان کو مونږه بعض ظالمین بعض د بعض نور سره، بما کانو یکسبون، په سبب دا عملونه مانی چې دی وکي دیو په کوپر کې په شرک کې په دې نه کې د یو بل سره یو شاند کیرینو ستا په خلاف باندې الله تعالی ټول یو کو مرګری کو مونږه یو بل سره دیو دا ټول کافران چې الله تعالی وي دا ستا په خلاف باندې به مرګری. یا دوی مانو په سرینه ذکر کړی دا نولی، نولی چې په معنا د ولایت او په معنا د حکومت ورکولو سره دی، نو بیا دا معنا چې تخفیفی دنیوي دی، او الله تعالی تسلی ورکوي دغه حق پرسته. کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، لکه سرنګی چې دا باطل پرستا خلاف ونون، کذالک هم دغه چې لري نولی بعض الظالمین، حکومت ورکومونګه ولایت ورکومونګه بعض ظالمانو ته بعض نور باندې، بما کانو یکسبون، دا یو ظالم براوله کی دا بل ظالم بوټکای. الله تعالی زبې ته صبر وکا، زبې په یو بل باندې مسلط کما، الله تعالی ټول کافرانو په خپل منځ کې ورواله، الله تعالی د مسلمانانو د گریوانونو نه د دې کافرانو نور د لاسونو ختم ک، ډیر مسلمانانو ډیر تکالیف برداشت کړه. الله وی دی په یو بل باندې زمو مسلط کما، حکومت بوله ورکم په یو بل باندې. یا معشر الجن، ای دیدک په عبارت کې تقدیر دی، دا اوس تخفیف اخروی بیا بیانې. یا معشر الجن یقول الله تعالی، و بو الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې، یا معشر الجن، ای ډلې د پیریانو اول انس، ای ډلې د انسانانو، الم یاتکم ای ول نو راغلی تاسو ته رسولن پیغمبران منکم تاسو جنس نه، تاسو چرته پیغمبران ناغلی او کنه راغلی؟ د دې کې سوال او دا غینه جواب اصح قول دار چی د آدم علیه السلام نو ورستو په پیریانو کې الله تعالی پیغمبران نه درالې غلې، اصح قول دار چې د آدم علیه السلام نه په دې خواندې په پیریانو کې الله تعالی پیغمبران نه درالې غلې. نو علم یاتیکوم رسولن، دا خو خطاب دی علم یاتیکوم مخ کې الجن والانس ذکر شوی دی، آیا تاسو ته پیغمبران نور علی گلی؟ الله تعالی بچی انسانانو ته بوینده سپیریانو ته بمی علم یاتیکم تا منکم ساسر جنسنا، منکم ساسر جنسنا، نو دا خو معلومی که دا پیریانو جنس پیریان دی کنه، نو معلومی که چه دا غیط پیغمبر دا پیریان نراغلی دی، او منکم که چره انسانان چی، نو بیا انسانان ته خود انسانان دا جنس نراغلی دی، نو اصح قول خدا ری چه پیریانو که پیغمبر دا آدم علیه السلام نا پده خوانه دی راغلی، نو دا منکم بیا سمانه دا. یو قول لم پسرین زارے ابن کثیر او ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دا قول چرے غورا کڑے دے، وے دے کہ رسولن چرے دا پمانا دا پمانا دا داعیانو سره دے، دا پمانا داعیانو سره دے، نو اس معنی ودا کوي دا پیغمبرانو معنی مکوي، بس خبر بخلاص شي. یا معشر الجن، و بو الله تعالی، اے دل دا پیریانو دا انسانانو، عالم یاتکم، اے نو راغری تاسو ته رسولن ير درکون کی منکم مستاس ر جنسنا، او نظر چری دا په پیریانو کې مراغلی دي، او دا پیغمبرانو کې مراغلی دي، داغه کې په انسانانو کې مراغلی دي، ير ورکون کې دي مراد دي پیغمبران نه. دویم قول لم پسرین دا دي، وای دا چری خطاب دي د دوانو ته خطاب دي، خو لیکن دي کې تغلیب ورکلې شوی دي انس لره په جین باندې چری دغه ورکلې شوی دي. من کوم کې خطاب دي چاته؟ دا انسانان تی مراد دي، من کوم تاسو نه، دا خطاب دی بیا صرف انسانان ته. نور چیرې اقوال به ډېر شته، ابن کثیر دغه روایت ذکر کړی دی، او دغه سی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ چې دا روایت ذکر کړی دی، الم یاتکم ای نو راغلی تاسو ته رسولن ير درکون کی منکم مساسر جنس نه، یقصون علیکم آیاتی چې بیانولې به تاسو باندې آیاتونه زما، وینذرونکم ير درکول تاسو ته لقاء یومکم نو ملاقات د دې ورځې، لقاء یومکم هذا نو ملاقات د ورځې، هذا چې دا ورځ ده، د دې ورځې ذکر ده چې کړه او کنه چې قیامت را روان دي، او د الله تعالی دین د تچا بیان کړه او کنه الله به انسانانو پیریانو ته دا وایي. قالو نو دی وایي شهیدنا، او بالکل اقرار کومنګ علی انفسنا، په خپل ځانونو باندې چې مونږ ته دعوت او تبلیغ مونږ ته کړی شوی او مونږ ته د الله تعالی دین بیان شوی، او غرتهم الحیات الدنیا، او دوک کړي ودل رجن دنیوي دی، دې په عبارت کې تقدیر دی د دنیا ژوند دوک کړي، الله مونږ بالکل د دې اقرار کو چې مونږ ته د الله تعالی دین بیان شوی، خو لیکن سو کو دنیا دوکه کړی او فلم یؤمنو، نو ایمان نه راوړې، فلم یؤمنو پس ایمان هم نه راوړې، نو وشهدو علی انفسهم، او اقرار وو کړي په خپل ځانونو باندې انهم کانو کافرین، چې قیلن دیو کافر دي، الله تعالی په خپل ځان باندې به اقرار بیا وکړي. وشهدو علی انفسهم، اول شهادت چره قالو شهدنا دغه اقرار دی پیغمبران دراتلو او د نزورو توجو باندې کینې نو بیا پوی گفتیات باندې قالو شهدنا اول اقرار کړه دی نو بیا بو وشهدو علی انفسهم بیا اقرار وک نو یو ځل اقرار وک نو بیا اقرار وک سمانه ده دی اول ځل اقرار چره به ارسال الرسل والنذور داتې مراد دی اول دی اقرار کړه دی چې او مونږ ته بالکل دعوت شوه دی نو وشهدو علی انفسهم دا دویم ځل چره اقرار دی نو په کوپر باندې دی مونږ کافرانو مونږ چره د الله تعالی دین نو منل اول شهادت شهادت دراتلو د پیغمبرانو او د الله تعالی د دین د بیانولو وشهدوا على انفسهم دا دویم اقرار چری انهم كانوا كافرين دویم شهادت د کوپر د خپل ځان من ذالک علم یکر ربک مهلک القرى بظلم واهلها واهلها غافلون وس الله تعالی ذکر کئ حکمت د ارسال الرسل الله تعالی دا پیغمبران و درالیگی ندی آیات کی الله تعالی دا اول وجه ذکر کئ اول وجه الله تعالی ذکر کئ ذالک تفسیر جلالین و یعنی ارسال الرسل ذالک دارالی گل دلی پیغمبران د دې لپاره دی اللهم یکر ربک چې نه دې رفسا مهلک القرى هلاکون کې رکلی به ظلم په سبب د ظلم او د شرک سره و اهلها غافلون او چې وسیدون کې داغه به خبري دا د الله قانون نه دی ښه چې الله ته چا یو دعوت او تبلیغ الله تعالی او ته نه رسولې الله تعالی چا ته پیغمبر نه را لېګلې او هغه ته بیان د حق نه شوه نو الله تعالی هغه له عذاب نه ورکی نور دی وجنمی الله تعالی دا پیغمبران ناول ایگل چې بیا سوال په قیامت کې څوک دا عذر ونکي کتا پیغمبر را لېګل او عذر دې مسلې نه خبر شوی وي نو ما به دا کار نه کولې نو الله ای ذالیکا دا پیغمبر مزه کرا ولې ذالیکا دا را لېګل دی پیغمبر علم یکر ربک دا دی وجن دې چې نه دې رفسته به مهلک القرى هلاکون کې رکلو به ظلم په سبب د ظلم او د شرک دا غي باندې و اهلها غافل چوسیدون کې دا غي غافلې به خبرې تعالی دین ته نه بیان شوی الله تعالی غل عذاب نور کوي ولکل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي درجات د هر یو انسانان دی او کفیران دی ک جنت والے دی او ک جهنم والے دی دا هر چا لپاره درجه تیاری کړی په جهنم کې هم طبقات شته رنه په جنت کې هم طبقات شته رنه د انسانان لپاره هم شته رنه د پیریانو لپاره هم شته ولکل درجات او د هر یو د لپاره درجات مختلفی درجی دي تفسیر جلالین چره معنی اسانه کړی ده ولکل درجات ولکل جزاء او لکل من العاملین جزاء د هر یو عمل کون کی لپاره جزا شته ری مرتبه شته ری لکل من العاملین جزاء کچا بد عمل وکړو دا غیر پرم درجه شته ری نو کچا نیک اعمال وکړو دا غیر پرم درجه شته ری نو کدا عمل کون کې انسانان یو کې پیریانی د دوه لپاره درجه شته ری نو جهنم کې هم درجه شته ری په جنت کې هم شته ری مما عملو د وجه د هغه عملونه چې وکړي دي من خیر و شر د غوسر ولي کې به خبره به خي اسانه شي من خیر و شر نو د خیر درجه مشته ری هغه په جنت کې دي نو د شر درجه مشته ری هغه په جهنم کې دي کغه انسانان دي کغه پیریان دي و ما ربک بغافل ان ند رب صاحب خبر عما يعملون دغه سن چې داخله کې کوي الله تعالی په خبر ده و ربک الغنی ذو الرحمه دی آیات کې الله تعالی یره ور کوي نمنون کوتا اے خلکو کتا سو د الله تعالی دین نه منئ نو الله تعالی ته دا خبر اسانه ده تاسو به الله تعالی لري کی تاسو به زبانه به الله تعالی نور خلق پیدا کی لکه دا تاسو چې چا په زبانه یی نو دسی الله نور هم دسی تبا کړی دي کتا سو نه منئ تاسو الله تعالی تبا کولای شي او الله تعالی تاسو ته هیڅ قسم حاجت نه لري و ربک الغنی و رب ساته چې به حاجت ته ذو الرحمه مهربانی ولدی خاوند مهربانی دی ای یشا کو غوړی الله تعالی یذهبکم نو لری بکی تاسو و یستخلف من بعدکم او نائبان به جوړ کی من بعدکم رسو ساسنه ما یشا سوک چو غوړی الله تعالی و یستخلف رب ولی الله تعالی من بعدکم ستاسو له هلاکت نو رسو ما یشا سوک چی الله تعالی غوړی بس تاسو الله تعالی هلاک کی ستاسو په دیوان به الله تعالی نور پیدا کی کما ان شاکم لک سرنګی پیدا کړی تاسو من ذریه قوم د اولاد د قوم نه اخرین چا نورو ستاس په زبان دی ستاس په زبان مخکې نور خلکو هغه الله تعالی تبا کړل نو تاسو دا هغه په زبان دی راوستلی نو تاسو به الله تبا کی او ستاس په زبان به الله تعالی نور پیدا کی بس الله تعالی دا کوي خو لیکین د الله تعالی مهربانی ده الله تعالی دغه سی کار نه کوي الله تعالی تاسو پاتې کړی انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین دیده کی تفسیر جلالین دا مانا کرد اخیر کی میرے طویل خواه ذریت قوم آخرین اللہ تعالی تاسو تبان اکل لیا ولیکنه ابقاکم رحمت لکم تاسو بانی اللہ تعالی مہربانی اکل لخپلا دا مکی مشرکان او یا منگو تاسو طول خلق چیو اللہ تعالی دا بانی مہربانی اکل لیا اللہ تعالی تاسو پیو زیبانی تبان اکل لیا رحمت لکم اللہ دا بانی اکل مہربانی اکل لیا او اللہ تعالی رتا پیغمبر راو لگا انما توعدون لآتین یقیناً آغا چی وعدائی کدلیش سرسرہ لآتین خام خارت دنگی رہے دیکھیں اللہ تعالی دا قیامت یہ رب یعنی ما توعدون دا عام دے کد دنیا عذاب دے او دا غصر قیامت عذاب دے تفسیر جلالین دا دوان مانی کری دی انما توعدون یقیناً آغا چی وعدائی کدلیش سرسرہ من الساعت والعذاب لآتین قیامت امرات دنگی رہے وکر نئی مانی دا اللہ تعالی عذاب برمانی راشی وما انتم بمعجزين او نيتا سوبچ کی دن کی دے اللہ تعالی دا عذابنا ما انتم بمعجزين بفائتين عذابنا تزمون دے عذابنا نشی بچ کی درے قول تو اے پیغمبر یا قوم اعملوا على مكانتكم عمل کوئی پخپل طریقہ واندے اعلان دبرات دے دمر دین بیان شو بیان شو بیان شو خبر لونه منلا اس تاخیر کی اعلان وکا ذات پخپل بانی عمل کو زو د خپل کار کوما زو د اللہ تعالی دین بیان ام تو انکار کوا پتہ وی لگی چی آخرے انجام دا چا خرے تی که منی او که نی منی زب خپل کار کو مچاگا دا اللہ تعالی دا دین دعوت دیں او تی انکار کا و تی ممنا خو آخرے انجام بے معلومی گی چی آخرے انجام دا چا خیست دے او دا چا غبت دے نو دا دے اعلان دا برات دی آیت کی موضوع سر اعلان دا برات قلو تو اے پیغمبر یا قوم اعملو اے قوم زما عمل کو یا علا مکانتی کم بخپل طریقہ باندے ان عامل یقینا زما عمل کو ان کے بخپل طریقہ باندے تاسو خپل کار کوي چې انکار دے گناهونه دی کوپر دے شرک دے انی عامل زما عمل کو ان کے بخپل طریقہ باندې چې دعوت دے هغه jihad دے الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکول دی پس او تعالی نظر دے پوی بشی تاسو من ته کون له عاقبت الدار چې څوک دے هغه کس چې دی وی بدغه پر عاقبت الدار خیستا انجام د کور رستنی چې هغه جنت دے دا څوک دے تفسیر جلالینوی العاقبۃ المحمودۃ فی الدار الاخرہ نحن ام انتم دی پتہ ولگی چې اخرے خیستان جام د چاره په اخرت کې چې غستا سو دی کنه زمونږ دی العاقبۃ المحمودۃ مراد درنه چې عاقبت محموده مراد دی فی الدار الاخرہ په اخرت کې نحن ام انتم چې غتا سو یو کنه غمونږ یو بیا پتہ لگی انه لا یفلح الظالمون یقینا نشی کامیابی دل ظالمان وجعلوا لله مما ازرا من الحرث والانعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وهذا لشركائنا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما وی په حدیث بخاری کې راغلی دی وی کڅوک دا غواړي چې زه د عربو جاهلیت ته پیژنم او دغه شرک پیژنم وی د سورۃ الانعام دا یو سل دیرشم آیات نه وړاندې چې دا سورۃ الولی وی هغه د جاهلیت د عربو په جاهلیت باندې هغه پوښ دا سی عجیبا عجیبا غند کارونو با عربو کول دا جاہلیت پا زمانہ کی اللہ تعالیٰ پر قرآن کی باغی بند رد کئے وجعلو للہ او مقرری دیو دا اللہ تعالیٰ دا پارا مما زرعا دا غصن چی اللہ تعالیٰ پیدا کردی من الحرسی دا پسلون نوال انعام دا سارون نصیبن برخا سنگ دا اللہ دا پارا مقرری پا قالو وی دیو حادا للہ دا دا اللہ تعالیٰ برخا دا بزعمی ہم پا خپل گمان کی بغیر دا مقدار شرعینا پا خپل گمان کی سمانا دا بغیر دا تقدیر شرعینا دا مشرکان بده سی کوله په عربو کې وې داد الله تعالی برخدا پسل به وشو وې داد الله تعالی برخدا و هاذا شرکاین او دا پکې زمونږه بزرګانو دا پکې زمونږ د الیحو دا وې دا پکې د الله شوله او دا پکې زمونږ د الیحو شوله دا پکې بوتانو شوله ساروی به وشول وې داد الله په نوم شو در دیبل په نوم باندې شو او دا سودا مشرکان د الله په نوم باندې منختم کولې ښا خو لیکن دی الله تعالی له کوم برخه ورکوله نو بزعمهم دا په خپل ګمان کې چې دا د الله برخه ده یعنی تقدیر شرعي به کې نه معنا چې دا الله ویل دي چې وکړه به کې نه معنا خپل منمانی به کې کوله چې خپل منه بس زده سویم چې دا د الله شوله او دا چې دا زمونږ بوتانو شوله و هاذا لشرکائنا نو ځکه عباس رضی الله تعالی عنه وي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه وی کړه د عربو جاهلیت ګورئ نو دی آیاتونه د اخره پورې ولولي وي تاسو به پسخندا وکړي چې دا اوس تاسو کوي فما كان لشركائهم نو هغه برخه وا چې وا د دیو د مددګاران د فاره په لای سلو الی الله نه برسیدل هغه الله تعالی ته و ما كان لله او کما برخه وا چې د الله تعالی او په هو یسلو الی شرکائهم نو هغه برسیدل د دیو مددګارانو ته د دې ډیر شی معنی دی حضرت یو معنی د کوم یو مطلب د ریدا دی دا دانی به جدا کړلی وای دا د الله تعالی دی او دا زمونږ د بزرگانو دی دا زمونږ د مددګارانو دی نو چې دا دی الله د دینه بد دیو درې د دیو درې دانو سره چې یو ځای شولې نو بس وی پریک د مړ شي یو ځای شته خو کله چې دیو درې بزرگانو نه چې دی د دیو د الله تعالی د هغه سره یو ځای شولې ضرب ته جدا کړلی وای دا زمونږ د بزرگانو غدي فلا یسلو الی الله د دیو د بزرگانو هغه به الله تعالی ته نه رسیدله د دې برخې نه به یو دانه نه دا به تنه جدا کوله او د الله دغه نه بچرا جدا شول او ځان پیغله کوي مړه ځه نو د الله هغه به دیو هغه ته رسیدله خو د دیو هغه چې الله تعالی هغه ته نه رسوله یا دوی معنی په سری نه ګر کړی دا فما کان لشرکائهم کوم برخه به چې دیو د مددګاران د فراو فلا یسلو الی الله نو نه به رسیدله الله تعالی ته دا غیبه نه به د الله نوم نه یادو وما كان لله وكما برخوچ د الله تعالی په نوم باندې ورکوله په هو یسلو الی شرکائهم په غیبان وی خپل معبودان نوم یادو د الله په برخوانه وی د الله نوم او د خپل بزرگان نوم پیخو ده خو چر دی وغه برخوا نو په دې کې الله تعالی نه شریک کوا ودا صرف زمونږ د الله او د پاره ده نور هم چر معنی ذکر کړی دی علماو سا ما يحكمون سا دې رب ده د ما يحكمون هغه فیصله چې دی وکي الله دا څنګه فیصله کیته دا د الله دا او دا چې زما د معبودانو ده او بیا وی چې زمونږ د معبودانو ده به الله ته نه رسی او د الله د بدی ته رسی دا څنګه فیصله کې ته روغی کنه څنګه رسې ته رس غړی وړی وته سا ما يحكمون ډیر بد دغه فیصله چې دی وکي وکذالک زین لکثیر من المشرکین کما زین لهم ما ذکر لکه څنګه چې د مخ کی خبره او ته فیصله شوی و چې د ارزان نه تقسیمونه کوله ځان نه نو الله تعالی یوازې خدای خبرنده وسره بل باورته تبر دغه نه بل ناشنا ووري وکذالک زین او دغه سی ډول کړیو لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجلد اولاد دریو شرکاوهم محبت د شریکانو د دیو یعنی د خپل معبودانو په نوم باندې خپل اولاد چې غضب هکول خپل اولاد به خپل معبودانو په نوم باندې صدقه کول الله دې مخکې نه دا ناشنا ووره ډیر خلک داسیو شرکاوهم یعنی حب شرکائهم د خپل معبودانو باطل او سره دومره مینه کوله چې خپل اولاد به پاغي باندې قرباني کول من جوارن کول به دغه غوږ به سورې کې پای کې به والي واچوله ودا د بابا په نوم باندې شو د بکره بابا شو دا به کې پریک در دي قبر خدمت به کوي دا من جواري دا به شي الله تعالی دا کار او سره مکو او دغه خپل اولاد چې هغه وجل اولاد به وجل دغه اولادونه چې هغه به سکول هغه به قتلوله دا کار به کوي لیردوهم دیر پار چھلاک کی غلرا ولیلبسو علیہم دینہم ولیردوهم یردوهم چھلاک کی غلرا ددی ہلاکت مانسرا اور لیردوهم اثر کی ولیکی گر غڑا ورتا لیردوهم دیر پار چھ ہلاک کی دیو لرا تبا کی دیو لرا یعنی اشارہ شو ردی تہ چھ دغه عقیدہ او دغه کار کول چھ دا سبب دے دا پار دا جہنم دا تللو دا ہلاکت دے دا غیر پار ولی یلبسو علیہم دینہم او دیر پارا چی گڑ وڈ کی ودیو بانی دین دا دیو دا دیو دینہم نا مراد چرے یا دین اسلام تی مراد دے او یا تی مراد دین دا ابراہیم علیہ السلام و دا اسماعیل علیہ السلام مراد دے دا مکی مشرکانو دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام دا دین تعظیم کاو او دا خپل ځان نسبت بے کاو غیتا نو اللہ وی چی دا دی مشرکانو چی دا کم شرکا دی نو دا کار به پزکه کاوه چې د دین نه رغړول جهنم ته رغړول ولی یلبسو علیهم دینهم او د دې وغه دین به چره به ګډوډاو فزرهم ولو شاء الله کو غختلې الله تعالی ما فعلوه دی به دا کار نه وکړي فزرهم دا زجر دی فزرهم پرې د دې درو ما یپترونو هغه دروغ چې دی جوړی د ځان نه چې د مسلې جوړی کړی دی الله وی پرې د ته دې قلار شه معنی دا شو چې ما ته پرې د زبر سره ګورم وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشا بزعمهم وتوجبن كني سبق بالکل آسان دی ختمی کی دا صورتم ختمی توجبن چ نو بیان ختمی وقالوا ویدی وهذه انعام دغ سرویدی وحرس نو دا پسل دی حجر من دی لا يطعمها نبخری دغ لرا الا من نشا مگر اغه څوک چې وغوړو مونږه بزعمهم په خپل ګمان کې بزعمهم دا ځان له خبره ده نبخری دی درا مگر اغه څوک چې مونږه وغوړو الله تعالی وی بزعمهم یعنی دیس مانا دا لا حجت لهم پیهی دیو چی دا کما تقسیمات که جی دا خوراک بچره خوری خلق او دا با نخوری او دا چره پا پلانی بانی منه دی او دا بچره پا پلانی بانی نره منه دا تقسیمونه چره زان نکی اللہ تلاوی بزعمهم دا تقسیمونه دیو بخپل گمان بانی که لا حجت لهم پیهی دیو دا پا رب دی بانی دلیل نیش تره تفسیر جلالین دا غری کلی وانعام و نوسه سارویش تره حرمت ظهورها چه حرام کلی شوی دی شاگانی داغی د سوارلی د پاره ون عام نو سروي دي لا یذکرون اسم الله علیها چنه یاد نوم د الله تعالی په غو باندې ابتراء علیه د پاره د دروغ جوړول په الله تعالی باندې الله تعالی چې دیو سروي د سیم مقرر کړی دي وای په دی باندې بسوارلی نه کیا پرون دغه ذکر شوی او کنه په سورۃ المائده کې دغه ذکر شو نو سه ساروی به داسې مقرر کړی وي چې دا ساروی چې دا د بابا په نوم باندې آزاد دی پدې باندې به څوک سورلی نه کوي او بعضې ساروی داسې وو چې په هغې باندې به نوم د الله تعالی یوازینی یاداو بلکې د خپلو معبودانو نومونه به پ یادول او ویل چې دا زموږ دپاره حلال دی او دا چې زموږ دپاره حرام دی دا خبرې به کول لا یذکرون اسم الله علی ابتراء علیه د پاره د دروغ جوړولو په الله تعالی باندې ابتراء علی یعنی دیو بچرے بیا ردی شجنو نسبت بے کہو اللہ تعالیٰ تا چی منگتا اللہ تعالیٰ دا سویلی چی دا حلال گنے و دا حرام گنے پا اللہ بانے میں دروغ جڑو سیجزیہم زرد جی سزا بور کی اللہ تعالیٰ دیو تبی ماکانو یبترون پاگ دروغ بانے چی دیو جوڑائی پا اللہ بانے چی دیو کم دروغ جوڑائی اللہ تعالیٰ دا جی سزا بور تا دور کم وس جرے بلی عقیدی تو گورے وقالو اوی دا مشرکین عرب ما پی بتونی ها دی لانعام اگا چی دی پا گیڑو ردی سارو کی دا سارو پا گیڑو کسی دی یو چې دینه مراد پی دی یعنی شوده دویم داره چې مراد درې نه بچی دی نو دی برس ویل خالصۃ لذکورنا دا خالص حلال دی زمونږ د نارینه او د پاره محرمونه علی ادواجنا او دا حرام دی زمونږ په زنانه باندې دا خالصتون دی کی تفسیر جلالین وی په معنا دا خالصتون یعنی حلالون دا حلال دی زمونږ د نارینه او د پاره محرمونه علی ادواجنا او حرام کړلی شوی دی زمونږ په زنانه باندې بس یو ساروی به وی دی ساروی په یو شوده چیرې د نارینه او د پاره حلال دی او د زنانه او د پاره حرام دی زنانه وردی دغه نه استعماله وې دی ګړې دی غوا دی چیرې پلان شي چیرې دی بچې پیدا شون زمونږ د زنانه او د پاره به حرامي او د نارینه او د پاره به جایزي د ځان نه چې دا قصې کوي خدا حلال دی او دا حرام دی د دې په بنارینه خوري او زنانه به نه خوري او درې بلې دا به زنانه خوري او نارینه به نه خوري نو ځکه خو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ویل کنه وای کته دغه جاهلیت ګوري وې دی آیاتونو ته وګوره و ایکم میتتن او کوو به دغه بچی مردار په هم فيه شرکاون بیا په هغه کې برابر شریکو یو شی بچره یو بچی و پیدا شو د یو غوګړی بزینه دغه بچی و چې مردار پیدا شو نو تاسو هم خره مونږ به هم خرو بس مردار خواره ټول بیا پر دې مردار کې بچره ټول شریک یو خو لیکین دا پلانې به ته خره او زه به نه خرم دا پلانې به زه خرم او ته به نه خرې د ځان نه تقسیمات کړو سیجزیهم زرد سزا بور کے اللہ تعالیٰ دیوتا ددی عمل سیجزیهم وصفهم سزا بور کے اللہ تعالیٰ دیوتا ردی غلط بیان ددی وصفهم یعنی جزاء وصفهم ددی غلط بیان سزا با اللہ تعالیٰ دیوتا ورکی وصف نمرات چلی جزاء وصفهم ددی ودری غلط بیان چی در زان نرا مسئلے جوڑ کردی انہو حکیم یقینا اللہ تعالیٰ حکمتن وارد علیم اللہ تعالیٰ پویدے قد خسر اللذین قتلوا اولادهم وس دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی رد پر نظر د غیر اللہ بند تحریم دفار تحریم د غیر اللہ پاغی بنی اللہ تعالیٰ رد کیے قد خسر الذین یقیناً تاوانیان دیا کسان قتلوا اولادهم چو وجلی دیا گی خپل اولاد صفحاً پا قمقلتیا سرا بغیر علم بغیر دپوینا بغیر دپوینا خپل اولاد چرے اگا وجلی دی اللہ تعالیٰ ویچی دغر دیر تاوانیان خلق دی بغیر علم پنا پویی سرا و بغیر علم بغیر دنا پوینا یعنی په دلیل سره نشتره وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دی دیو هغه شی چې الله تعالی ورکړی دی دیو ته ما رزقهم الله ما احل الله لهم کم شی کم چیزونه چې الله تعالی د دیو لپاره حلال کړی دی نو دیو هغه حرام غنی افتراء علی الله د وجر دروغ جوړول نه په الله تعالی باندې بیا به نسبت کاوه چې مونږ ته الله تعالی د سویل چې دا شی حلال دی دا حرام دی یا به ویل چې دا په دین د ابراهیم علی السلام او په دین د اسماعیل علیہ السلام کی دغسیدی افتراء علی الله د وجر دروغ جوړولن په الله تعالی باندې قد ذل یقینا دی گمراه دی و ما کان مهتدین او ندی دی ہدایت مندون کی الله تعالی دی ہدایت واره ندی بلکې دی چره تباہ و برباد دی و هو الذی انشا جنات معروشات و غیر معروشات والنخل وزرع مختلفا اکلوا والزیتون والرمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده بس دیکھا دینا وقت ہے بس دیکھا مختصر دعا ہوگی اللہم ربنا تیرا فی دنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و کنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا الہ العالمین زمون گناہونه معاف کا رب العالمین زمون ناراضی شه رب العالمین پر قران باندې مونږ پویہ کا اے رب العالمین دې قران پر قران باندې مونږ د عمل کولو توفیق نصیب کا اے رب العالمین دا زمون پر شفاعت کوونکې جوړ کا اے رب العالمین دې قران نظام پر ټول مسلمانانو باندې راوله اے رب العالمین چې دې کم خیرونه برکتونه دې الله تعالی ټول مسلمانانو ته ورکا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ.